Tay, dördüncü not olarak diyorum. Evet, 71. fırka geldi. Geldi, hiç şüphesiz ki. Ama zayıf. Ama zayıf. Tayyip, o da zayıf. Yani onun, bizim ümmetimiz 71 fırka olarak geldi. O zayıf. O şöhretli değil. Tayyip, o rivayet şöhretli değil. Onun için en önemli, en şöhretli olan rivayet, Tayyip, en şöhretli olan rivayet 73. Yani bu hadis hasen li gayrihi. Yani bu hadis toplanmayla, senetleriyle toplanmasıyla birlikte kuvvetlendirildiği için hasen li gayrihi. Anlaşıldı mı arkadaşlar?